pierwsza noc się dopiero zaczęła. Idę z tobą za rękę do celu i choć los każe nam przez szczerym się przedzierać, my dotrzemy tam, gdzie dotarło niewielu. Twoje włosy jak chmury na niebie przysłaniały mi słońce, które nigdy już nie przejdzie tu. Zamiast usiąść i patrzeć na siebie, wszystko za szybko. Pieprzony drive-thru. Jeszcze jeden moment, to byłby cud chyba. Chciałem zbyt wiele, miałem zbyt mało ten. Fragment wieczności w kształcie ósemki i dźwięki. To jedyne co nam pozostało, ja pierdolę kredo ciało nas. Łączyło więcej, na samym początku dałem mój los w twoje ręce. Jakoś dziwnie tu pusto, droga ciągnie się wiecznie, a ja pokonuję noc coraz prędzej, ona woła mnie. Cały świat chciał, żebym nic nie widział. Przez ciebie oczy otwarły na nowo dźwięk. Twego głosu był lżejszy niż cisza. Mimo to słyszę go, jadąc wciąż tą drogą. Nie mogą zabrać mi ciebie już nigdy. Nie mogą kazać zawrócić mi stąd. Zabrałem ze sobą coś więcej niż blizny. A zostawiłem coś więcej niż dom. Twój głos woła mnie, ja nie potrafię przestać. Nie śmiałbym wierzyć, że istnieją takie miejsca. Krew krzepnie na palcach mi, nie dopływa do serca. Chyba już tylko ta noc je napędza. Pierdolę podjąłem, to byłoby przyziemne. Od pierwszego z paru dni to dziś łączy nas więcej. Choć wszystko wokół płynie, ja nigdy już nie skręcę. Jestem już bliżej, choć jest coraz ciemniej. Nasza noc się dopiero zaczęła. Idę z tobą za rękę do celu i choć los każe nam przez szczerym się przedzierać, my dotrzemy tam, gdzie dotarło niewielu. Twoje włosy jak chmury na niebie przysłaniały mi słońce, które nigdy już nie wzejdzie tu. Zamiast usiąść i patrzeć na siebie, wszystko za szybko. Pieprzony drive-thru.